Nimemsikia mmoja leo kwa jur'a, khatibu hizbi mmoja zungumza, subhanallah. Yani mtu kusema kuhusu hili janga ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelileta ni mtihani kwa ulimwengu leo, kuwa yeye yuahisi Allah subhanahu wa ta'ala ametuchoka, ndio maana atufukuza misikitini. Watishio kuliko Allah, laiti tungelimwogopa Allah, laiti tungelimhofia Allah kwa kiasi kidogo cha kuhofia korona, basi malaika wangeteremka kutoka mbinguni na kutupa mikono, kutusalimia kwa mikono. Waislamu, hili janga mimi ninaliita kwamba imefika pahala Allah anatukataa, Allah anatufungia milango ya misikiti yake. Leo asubuhi nimepokea taarifa rasmi kabisa kutoka nchini Saudi Arabia, hata msikiti wa Makka na Madina sasa watu hawaruhusiwi kuingia. Tugeuze shilingi upande wa pili. Kitendo cha misikiti kufungwa, mimi ninahisi kama Allah anatukataa, hataki hata tuje katika majumba yake, ameshatuchoka. Wapi na wapi na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ataulizwa kuhusu taun akasema, faj'alaha Allah rahmatan lilmu'minin. Allah akaijaalia hii taun ilikuwa ni adhabu anaoituma kwa yule anayemtaka katika waja wake waliomuasi, akaigeuza akaifanya kuwa ni rahma kwa waumini, ni rahma kwa waumini. Sasa badala ya mtu kwa mfano kuwatuliza watu katika hali nzito kama hii, ndiyo haswa awakatisha tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Makhatibu majahil kama hawa watalita taabu katika mshtamaa, hawana pa kusema kuwa qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Vipi utasahau katika hali nzito majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-ghafur, al-rahim, al-latif, al-latif bi'ibadihi subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tusiangalie upande wa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameuleta mtihani, ni wangapi katika watu waliorudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini tutaangalia jambo la kuwa misikiti imefungwa, naam, Allah subhanahu wa ta'ala ameuleta mtihani kama huu, kuna khairi ndani yake. Litakapoondoka ili janga, watu watafahamu uzito wa neema ya Allah aliyowapa ya kuswali sala kwa jamaa, watafahamu neema kama hiyo. Lakini kwa maslaha ya kisheria ilikuwa watu wakatazwe mijumuiko kama hiyo, sababu yasababisha kuenea kwa maradhi kama haya. Lakini mtu akawa azungumza bila ya kupima maneno, mpaka kusema kuwa mimi naona ama mimi nahisi kuwa Allah ametuchoka, hana haja. Sasa ikiwa wenye kuswali wanchokwa, hao wengine, ikiwa ni hivyo unavyozungumza wewe, mahizbi wana taabu sana. Ili mradi tu mtu onekane amezungumza tu, na watu watakao wasikilize, sikia maneno hayo, sikia maneno, tumechokwa mpaka tumefukuzwa misikitini. Subhanallah, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Hadi jur'a ni jur'a fi dhati Allah subhanahu wa ta'ala. Na upande wa pili utawakuta watu leo wamezidi kufanya istihza na mzaha na janga hili alilolituma Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi wewe waweza kutumiwa jambo kama hili? Allah subhanahu wa ta'ala sema, ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah awakhufisha, kisha nyinyi mwafanya istihza. Yani watu leo wankuwa tumiana, ukifungua sasa hivi simu yako utaona kichekesho kimetumwa leo, time yoyote ukifungua utaona kichekesho na watu wacheka tu. Yani tumekuwa tupenda vicheko, nyoyo zimekuwa ngumu. Falaula idjaahum ba'suna tadarra'u, ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والله لا جاب سعلا. الله سبحانه وتعالى تم امتحاني وتخفيش ترودي كواكي وتوفني مسخرا نيستهزاء نكوشيكا نكونا نجامو لا وبوزي لي. فالله المستعان. Tunaupande huwa watu wenye hulu za kupita mipaka za kuwakitisha watu tamaa kama khawarij, na upande wa pili tuna wengine kama murji'a. Jambo la kukhofisha wao lichukulia ni mzaha, na watu wa haki ni wakati na kati, hawakatishi watu tamaa na rehema za Allah, bali tusema huu ni mtihani, na kila mmoja ajiangalie vizuri. Lau kama mtu atasimama sawa sawa, wallahi huu mtihani liposhuka wamregesha karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, na atauchukulia kuwa ni khairi Allah subhanahu wa ta'ala amejalia. Ni muona kuna khairi ngapi imetokea, au watu waangalie upande wa shari peke yake, lakini kuna khairi ngapi imetokea mpaka kuwajua maduati kama hawa pia ni khairi. Katika khairi ya hili corona hili, katika khairi ya corona tumewajua sisi, tuwajua lakini mujtamaa ulikuwa hauwajui, lakini leo mujtamaa umejua nani anayezungumza kwa ilmu na hikma na ufahamu wa dini kisawa sawa, na nani wanaozungumza kwa hamasa bila ya kuifahamu dini ya Allah. Hawajatokea. Wallahi alazim, juzi kumetokea amri ya kiongozi kufungwa misikiti hapa Mombasa yetu. Wako watu ambao wamefanya jeuri na kusema kuwa tutaswali, mpaka wengine wakasema hata misikiti ikifungwa tutaswali nje juma. La tuanid man idha qala fa'al ya akhi. Alafu kuwatii viongozi ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yetu, na kiongozi ndiye anayefahamu maslaha ya hili jambo kuliko sisi. Tena wakatokea wengine wakawaambia, vipi huko mmeswali juma? Tumeswali sisi rijali, tumeswali huko. Wewe waona wanaowatii viongozi si wanaume, sio? La wallah, sisi tufahamu. Isma' wa ati' wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka au wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Isma' wa ati', sio kuwa hatuwezi, lakini tufuata amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ani udhalilifu, tuko tayari kudhalilika maadamu tumtii Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, hatutawakhalifu. Ilipotoka amri sasa ya lazima, sasa mkikhalifu sasa kuna marungu yatafuata, jamaa watatuumiza hawa, afadhali tufunge. Ndio wengine wasema afadhali tangu na mwanzo tungefunga jamaa, sasa tutaonekana vipi? Oh, muonekana hamna misimamo. Sasa katika faida ya corona moja ni hii. Hii faida kubwa sana watu wamepata, kwa wamewajua maduati wa haki wako vipi na maduati wa batil wako vipi. Mbona hamuitizami namna hiyo? Wallahi katika hii shari tunayoona kuna khairi kubwa sana ndani yake. Allahu a'lam bidha. Wallahi Allahu arhamu bi'ibadihi minna. Allah ana rehma juu ya waja wake kuliko sisi tunaoonea huruma wale waliothirika na janga kama hili. Allahu arham subhanahu wa ta'ala. Allah ana rehma juu ya waja wake. Tusiwakatishe watu tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Watu warudi kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atawaondolea haya majanga yaliyopata.